Een ding dat zeker is, A Warm Summer Night. Zeker als de dames van Chic erbij zijn. En daarvoor Sam Veld en Summer on You. Ons eerste onderwerp. Op de Noordzee kan Nederland miljarden besparen op weg naar een CO2-arme energievoorziening in 2050. Herman de Bruin. De Noordzee moet een powerhouse worden. Hoe ze dat zien, dat ga ik vragen aan de directeur van de gastechnologie TNO, dat is René Peters. Meneer Peters, welkom. Ja, goedendag. De Noordzee als powerhouse, dat betekent dat er heel veel energie uit de Noordzee moet komen. Nou, dat is natuurlijk al deels zo, maar ik denk dat er veel meer moet. Ja, kijk, de Noordzee is natuurlijk al decennia een powerhouse voor energie voor Nederland. Maar dan vooral toch de energie die we eigenlijk op lange termijn niet meer willen, namelijk olie en gas. Mm-hmm. En in de toekomst zal die Noordzee weer een powerhouse worden, maar dan voor duurzame energie. En dan in het bijzonder natuurlijk offshore wind, want we zien de grote windparken nu al verschijnen. Ja. En dat gaat in de toekomst enorm veel meer worden. Oh, daar zijn die vissers niet blij mee. Dat klopt. Dus een van de vragen die we proberen op te lossen met die nieuwe inrichting van de Noordzee is: kunnen we dat op een slimme manier doen, zodat we ruimte houden voor alle gebruikers van de Noordzee? Ja. Want er zijn vissers, er is scheepvaart, er is zandwinning, ja. Er is natuurlijk olie en gas en wind. En zeker als wind sterk gaat groeien, gaat dat steeds meer ruimte op die Noordzee claimen. En de vraag is, kan je ook misschien slimme dingen combineren? Bijvoorbeeld zeewierkweek tussen zonneparken, of kun je misschien wel vissen toch tussen die grote windparken als ze steeds groter worden. Nee, en wat zou efficiënter zijn dan? Hebt u vast ook ideeën nou, over? Ja. Ja, efficiënter is dat je kijkt naar meervoudig gebruik van de ruimte. In het verleden werd de zee in blokjes opgedeeld en werd er gezegd, in dit stukje mag je vissen, in dit stukje mag je wind produceren, hier mag een olie- en gasplatform staan en daar mag je zand winnen. Mm-hmm. En de vraag is of je niet sommige van die functies kan combineren. Bijvoorbeeld, waarom kun je inderdaad in een windpark niet ook bijvoorbeeld zeewier kweken of mosselen kweken of andere functies? Of waarom moet een windpark eigenlijk per definitie niet in combinatie met gaswinning plaatsvinden? Want die windmolens die komen ook steeds verder uit elkaar te staan. Hoe groter ze worden, hoe verder ze uit elkaar moeten staan. Ja, en dan kun je al denken aan bijvoorbeeld een kilometer voor die allergrootste windmolens van 12 tot misschien in de toekomst wel 15 megawatt. Mm-hmm. Dat zijn joekels van een paar honderd meter hoog. Die staan zo ver van elkaar af dat er zelfs een scheepvaartroute in theorie nog tussendoor zou kunnen. Het wordt een hele afweging tussen alle belangen die daar spelen. Zeker. Ja. Ja, maar dat betekent wel dat die Noordzee op een andere manier gebruikt gaat worden. Maar volgens u kan dat allemaal bij elkaar? Ja, dat kan. Ik kan daar ook nog wel een concreet voorbeeld van geven. Want bijvoorbeeld rondom windparken en rondom olie- en gasplatforms is een enorme biodiversiteit. Omdat die harde structuur, die staal van die palen van die windmolens, dat trekt ook weer bepaalde beesten aan. Wat weer tot nieuwe ecologische waarden leidt. Omdat je in dat gebied weer specifiek niet mag vissen, leidt dat eigenlijk in die windparken tot een hele aantrekkelijke nieuwe groei van biodiversiteit. Ja. Dus het hoeft niet per se strijdig met elkaar te zijn. Het kan elkaar ook versterken. En dat gaat u uitventen, om het zomaar even te zeggen, bij de politiek, bij alle belangengroepen die daar zijn. En niet bang zijn om die Noordzee op een andere manier te gaan gebruiken. Nee, en dat doen we ook samen met alle stakeholders. Dus niet alleen met één sector. Nee, precies. Maar we halen daar alle partijen die met die Noordzee in de toekomst te maken hebben bij elkaar. Ook met een stuk financiering vanuit de overheid. Om te zorgen dat het beleid ten aanzien van de ontwikkeling van de Noordzee op een gezonde manier gebeurt. Het klinkt heel veelbelovend allemaal. Mensen die wat meer willen weten, want we hebben na een paar minuten om hierover te praten. Het is een heel groot onderwerp. Kunnen die bij een website terecht? Ja, we hebben een website waar ook alle rapporten en daar zijn ook wat uitleg over het programma en wie er allemaal aan meedoet. Die website is in het Engels, het heet www.noord-sea-energy. Dus eigenlijk Noordzee Energie, maar dan in het Engels. Ja. Noordzeeenergie.eu. .eu. Kijk, ja, dan ben je meer bezig dan alleen voor Nederland. Dat is wel duidelijk. Zeker, ja, want de Noordzee is natuurlijk van meer landen dan alleen Nederland. Zo is dat. We hebben maar een klein stukje. Ja. En elke land rondom de Noordzee is eigenlijk met deze transitie bezig. Ja. René Peters, directeur van de gastechnologie TNO. Noordzee als de powerhouse maakt de energietransitie miljarden goedkoper. En u hebt een inkijkje gegeven in hoe dat allemaal moet gaan werken. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het werk wat u allemaal doet.

but the light is gone and it is dark. What used to be the sky is suddenly embarrassing to the naked eye. You see Patty Joe, see Patty Joe, can't face this memory. Long ago, one gorgeous night, we let the stars go. Patty Joe, see Patty Joe, can't face this memory. Long ago, one gorgeous night, we let the stars go. Long ago, one gorgeous night, we let the stars go. Long ago, one stupid night, we let the stars go. We let the stars go free. Dat kunnen ze gewoon daar bij Prefab Sprout. En daarvoor hoorde je Adamo uit 1965 met La Nuit. Zometeen. Vrienden van de bibliotheek. Maar eerst is hier Bruce Willis. Hey Bruno. Say, what's up, fellas? Hanging out down here with us under the boardwalk. Yeah, man, I got my lady down. Let's throw down. Oh, when the sun beats down and melts the tar up on the roof. The streets get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boat, down by the sea, yeah. All I'd like you and my baby is where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be falling in love. Under the boardwalk, boardwalk. Now from the sand you hear the happy sounds of a carousel. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. All I'd like in my baby is where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Altijd zo'n lekker zomers plaatje gevonden. Under the Boardwalk van Bruce Willis. Het volgende onderwerp. Het is zo'n bekend instituut. Je zou bijna vergeten dat ook de bibliotheek hulp nodig heeft. En in zo'n geval kijk je naar je vrienden. Maar die moet je dan wel hebben. Herman de Bruin. Je kan vriend worden van de bibliotheek. En waarom zou je dat doen? Nou, dat ga ik vragen aan Helma Wagenmakers. Ze is cultuurcoördinator van de CMK in Hoekse Waard. Helma, welkom. Dankjewel. Ja, mooie introductie. Ja. En naast dat ik cultuurcoördinator CMK Hoekse Waard ben, werk ik dus ook een klein gedeelte voor de bibliotheek Hoekse Waard, want daar valt het CMK onder. Ja. En voor de bibliotheek Hoekse Waard heb ik het vriendenprogramma ontwikkeld. Ja, en dat mag je even uitleggen wat dat is, het vriendenprogramma. Want ik neem aan dat je mensen vraagt die de bibliotheek willen steunen. Ja, absoluut. We willen vragen of ze vriend willen worden van de BIEB. Heel veel mensen zijn natuurlijk al lid. Ja. En we weten ook dat heel veel mensen lid zijn en eigenlijk ook blijven als een soort van sponsoring. Dus dat ze eigenlijk niet zo heel vaak in de bibliotheek komen, maar wel gewoon lid blijven. Dat vinden we natuurlijk al heel fijn. Maar er zijn natuurlijk ook zat mensen die niet lid zijn en toch het werk van de bibliotheek wel ondersteunen. En die kunnen vriend worden bij ons. Ja, dat is een mooi initiatief natuurlijk. Krijgen ze daar ook nog iets voor terug? Tuurlijk, altijd. Buiten het feit dat ze de voldoening ervoor terugkrijgen dat ze het werk ondersteunen van de bibliotheek. Zoals, nou, we beginnen altijd bij de allerjongsten, de peutertjes met het voorlezen. Op de scholen zijn we altijd druk bezig. We hebben taalondersteuning voor mensen die de taal niet beheersen. Of die misschien het Nederlands qua schrijven ook niet zo goed beheersen. En we ondersteunen ook de oudere mensen met de nieuwe media. Hè, de tablets, de telefoons, noem het allemaal maar op. Eigenlijk om iedereen maar zo goed mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij. Gaan we ook nog speciale vriendenactiviteiten organiseren. Dus we gaan hele speciale dingen organiseren die je normaal niet tegenkomt als zeg maar lid van de bibliotheek. Misschien bijzondere rondleidingen, leuke lezingen die alleen voor vrienden zijn. En je krijgt ook nog korting op een aantal activiteiten bij ons uit ons reguliere programma. En eigenlijk is natuurlijk alles verbonden met taal, want dat is waar we voor staan. Dus ook als je een rondleiding krijgt, word je ook wat wijzer. Dus we willen mensen ook graag een stukje educatie bijbrengen. Wat meer leren over de omgeving waar ze vandaan komen. Dat is ook heel belangrijk. En dat doen we voor kinderen, maar ook zeker voor volwassenen en ouderen. En daar is taal natuurlijk gewoon het keyword, zeg maar. Ja, want er valt nog heel veel te ontdekken in de Hoekse Waard, wat mensen soms niet eens weten. Nee, zelfs om de hoek. Toch? Ja. Ik bedoel, ik denk dat ik als ik in mijn eigen dorp een rondleiding krijg, dat ik ook nog verbaasd sta van wat er eigenlijk allemaal is. Dat zal best, dat is vaker zo. Maar als je dus vriend wordt, heb je een aantal voordelen. Je steunt de bibliotheek met alle activiteiten die ze doen. Hoe kun je vriend worden? Nou, dat is, je kan een mailtje sturen naar ons infoadres. Dat is een heel makkelijk adres. Dat is info@debhw.nl van de Bibliotheek Hoekse Waard. En je kan natuurlijk ook even naar onze website. Als je gewoon even Bibliotheek Hoekse Waard googelt, dan kan dat. Maar je kan natuurlijk ook even naar ons hoofdkantoor bellen. En dan ga jij mij natuurlijk het nummer wel vragen. Nou, ik kan ook zeggen, het nummer staat op de website. Ja, maar er zijn, zo weten wij uit ervaring, zijn er mensen die misschien helemaal niet bedreven zijn in het World Wide Web. En dan kunnen ze bellen naar 0186-6534-32. Nou, dat heb je duidelijk genoeg gezegd. En als mensen niet vaardig zijn op het World Wide Web, moeten ze zeker naar de bibliotheek komen, want dan kunnen ze dat leren. Toch? Ja, dan kunnen ze bij ons op cursus. Ja, precies. Absoluut. Ja. Een mooi initiatief om vriend te worden van de bibliotheek in de Hoekse Waard. Zijn jullie de enige in Nederland die dat doen? Of ik denk dat er wel meer mensen zijn. Nee hoor, er zijn nog een aantal andere bibliotheken waar je ook vriend van kan worden. Maar volgens mij nog niet zo heel veel. Nee. Dus we zijn een klein beetje een pionier. Ja, inderdaad. Musea en orkesten en zo hebben daar meer van. Maar jullie gaan volgen wat dat betreft. Daar is gebruikelijk. Ja, daar is vrij gebruikelijk om vriend van te worden. Ja. Maar de BIEB is erg belangrijk. En dat gaan mensen ook vinden als zij donateur of vriend worden, moet ik zeggen, van de bibliotheek. Ja, vriend klinkt toch wat leuker. Ja, dat is ook zo. Ja, daarom noemen we het ook vriend. Ja, ja. Vriend van de bibliotheek. Helma Wagenmakers, je hebt er iets over verteld. Je bent cultuurcoördinator van CMK de Hoekse Waard. En heel erg betrokken bij die bibliotheek in de Hoekse Waard. Dank voor het gesprek. Heel veel succes ermee. En ik hoop dat er heel veel mensen zijn die al die activiteiten gaan volgen en in ieder geval ook ondersteunen. Ook al staat de zon hoog aan de lucht en is het weer een zeldzaam mooie dag. Ook al gaat het je nu voor de wind en mijmer je af en toe zacht. Wie had dat ooit gedacht, de nacht valt als zijn piano. De nacht valt als zijn piano klinkt. Je had je onterechte rijk gerekend in jouw leven, loopt niets volgens plan. Je hebt alles gegeven wat je in je had, maar eindigt waar je begon, met beide benen op de grond. Als zijn piano de nacht valt, als zijn piano. De sterren aan de hemel, hij zingt de neonlichten aan. Hij zingt je kraag omhoog en laat je huilen naar de maan. Hij zingt je schaduw op de gevels en je liefste ver bij je vandaan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. About to lose it all. Daar loop je dan, New Orleans in the fall. About to lose it all. Hij zingt de sterren aan de hemel. Hij zingt de neonlichten aan. Hij zingt je kraag omhoog en laat je huilen. Laat je huilen. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. You'll be by my side. skies. Come out and see me. See me sometimes. 'Cause I'm here alone. After all we've been through, with the distance between us, between me and you, it don't matter how long, it don't matter how far, I'll meet you tonight. Eigenlijk is de maan van vanavond alweer te groot voor Annie Lennox. Zij wil zo'n heel klein, zo'n beginnend maantje hebben. A fingernail moon. En daarvoor Martijn van der Zanden met Als de nacht valt. Ons derde en laatste onderwerp in dit uur. In het advies Langer zelfstandig in een passende woning met goede zorg schrijft de Raad van Ouderen dat er dringend meer levensloopbestendige woningen moeten worden gebouwd. Herman de Bruin. Levensbestendige woningen, die moeten er komen en die zijn er nog niet genoeg, want er is zelfs een inhaalslag nodig. Althans, dat beweert Herman Meinaert, hij is lid van de Raad van Ouderen. Welkom, meneer Meinaert. Dank u. Ja, levensbestendige woningen, die worden toch al gebouwd? Levensloopbestendige woningen worden gebouwd, maar slechts in beperkte mate, want het is duurder dan gewoon woningen bouwen. Mm-hmm. En dat houdt het tegen. Dus het zou veel meer moeten gebeuren. Niet alleen overigens voor ouderen, maar juist ook voor mensen met kleine kinderen. En dus het is een wens van ouderen, omdat je dan heel weinig aanpassingen meer hoeft te doen als je beperkingen krijgt. Maar het is echt niet alleen bedoeld voor ouderen. Nee, maar ik kan me voorstellen dat mensen die jonger zijn met kleine kinderen daar nog niet over nadenken. Nee, maar het is wel reuze handig. Want je rijdt ook je kinderwagen drempelloos naar binnen, bijvoorbeeld. Ja, dat soort dingen telt ook mee natuurlijk. Hè, maar ja, je hebt een wat ruimer toilet. En ja, dat is ook met kleine kinderen ontzettend handig. Hoe verleidt u mensen om dat te gaan doen? Want de huizen zijn duurder, zei u al. Dus dat is toch wel een drempel. Die zijn duurder omdat er te weinig gebouwd wordt. Als er alleen maar levensloopbestendig gebouwd zou worden, zouden ze net zo duur zijn als nu gewoon huizen bouwen. U pleit ervoor om dat te gaan doen, maar wordt het ook gehoord? Dat hoop ik. Als je het niet roept, dan gebeurt er sowieso niks. Nee, dat is waar. In mijn persoonlijke beleving is de bouw niet erg progressief en revolutionair. Nee. Uitzonderingen daar gelaten. Dus daar moet gelobbyd worden? Ja. En wat wij graag willen is dat er vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, en ook waar woningbouw onder valt, dat daar juist ook gelobbyd wordt. Dat het daar het besef ook doordringt dat het echt belangrijk is. En is het ook mogelijk om bestaande woningen dan? Ja, die kan je natuurlijk altijd doen. Dat moet. Want de nieuwe woning is niet voldoende. Nee, lang niet. Nee. Lang niet. Ja, als je ziet hoe de vergrijzing gaat, dan moet je ervan uitgaan dat bestaande woningen ook aangepast worden. Er zijn ook heel veel ouderen die wonen in een veel te groot huis. Ja. Heeft het ook nog mee te maken dat wij in de tijd gezegd hebben, nou laten we die ouderencentra maar een beetje opheffen? Ja, dat speelt zeker een rol. Ja. Dat is heel voortvarend aangepakt en daar hebben ze nu heel veel spijt van. Ja, en nou ja, dat is gebeurd, daar kunnen we niks meer aan doen. Maar we kunnen wel op een andere manier te werk gaan door levensloopbestendige woningen te bouwen. Precies. Ja. Kijk, en het was natuurlijk ook zo dat veel van die ouderencentra, dat waren de ouderwetse, noem ik het even, bejaardenhuizen. Ja. Dat waren complexen, hè, waar mensen in een klein kamertje kwamen. Met nog net één pitje erop en een douche en een toilet. En dat was het al ongeveer. Mm-hmm. En dat is nog voor een bepaalde categorie mensen prima, maar voor heel veel anderen niet meer. Nee. Dus die zou je dan toch moeten renoveren en ombouwen. Ja. En ja, dat kost natuurlijk een hoop geld. En ja, dat geld is er meestal niet. Nee, dus levensloopbestendige woningen zou het beste zijn om die te bouwen. Maar ja, we zijn al aan het bouwen voor zoveel duizenden huizen per jaar. En zelfs dat lukt al niet. En dus blijft het probleem voorlopig ook nog wel. Ja, maar u hebt... Daarom is het juist ook belangrijk. Hè? Want het is maar net waarvoor gebouwd wordt. Hè? Kijk, projectontwikkelaars die alleen bereid zijn om dure huizen te bouwen. Want die hebben ook veel geld voor de gronden moeten betalen. Ja. Ik zeg het even heel kort door de bocht natuurlijk. Hè? Het is mm-hmm. ingewikkelder dan ik nu aangeef. Maar die bouwen maar voor een bepaald segment van de markt. Ja. Ja, dat is zo. En u kiest ervoor om op een andere manier te gaan bouwen. En dat moet de mensen gaan doen. Want dan hebben we ook weer meer ruimte voor doorstroming. Juist. Ja. Dat is precies een van de gedachten die ook verwoord is in dat advies. Duidelijk. Ja, het betekent dat er nog wat water door de rivieren moet stromen naar zee voordat het geregeld is. Absoluut. Maar u zit er in ieder geval bovenop als Raad van Ouderen om te zorgen dat er meer levensloopbestendige woningen gebouwd gaan worden. Ja. Herman Meinhard, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Hebben mensen nog een idee als ze naar een website gaan dat ze er wat van opsteken? Ja. De website is beterouds.nl? Ja. Oké, daar kunnen mensen meer informatie vinden. Ja, daar kunnen mensen, want daar staat volgens mij dit advies, het complete advies staat er ook in. Oké, als mensen dat willen weten, dan moeten ze maar even kijken op die website beterout.nl en dan komt het allemaal goed. Dank voor het gesprek nogmaals en de inhaalslag die nodig is bij bouw voor levensbestendige woningen, dat heeft de Raad voor Ouderen in ieder geval duidelijk gemaakt. En wat daar verder mee gebeurt, dat moeten we nog even afwachten. I can see her lying back in her satin dress, in a room where you do what you don't confess. Sundown, you better take care. If I find you've been creeping round my back stairs, sundown, you better take care. If I find you've been creeping round my back stairs. Looking like a queen in a sailor's dream, and she don't always say what she really means. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Picture every move that a man could make. Getting lost in her loving is your first mistake. Sundown, you better take care. If I find you've been creeping round my back stairs. Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winning when I'm losing again. When I feel like I'm winning, when I'm losing again. Dit is De Late Avond. All Summer Long van Chris Rea. Nou, aan die zomer komt eventjes tijdelijk een einde. Vandaar wat extra zomerse platen in het afgelopen uur. Zoals Sundown van Gordon Lightfoot uit 1974. En dat was De Late Avond van donderdag 25 juni. Morgen is er een nieuwe Late Avond. En dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Barry Manilow heeft het laatste woord. Fijne nacht. I stand at your gate. And the song that I sing is of moonlight I stand, and I wait for the touch of your hand in the June light. The roses are sighing, a moonlight serenade. The stars are aglow, and tonight how their light sets me dreaming, my love. Do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you and sing you a moonlight sail. Number